मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 331वीं कक्षा, पंचम अध्याय के प्रथम पाद के कितने सूत्र हो गए थे? 44। पूछना है कुछ पीछे? पूछना है कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आज प्रकरण दूसरा प्रारंभ हो रहा है। और इसमें दो तीन तीन सूत्र तो अलग विषय के हैं। उसके बाद जो प्रकरण आएगा वो आएगा पूर्ण प्रत्यांत का। प्रसिद्ध प्रकरण है ये। तो आज सूत्र चलेगा तद अस्मिन् अधिकम्। तदस्मिन् अधिकम् इति दशांताड्डः। तत् प्रथमैक वचनांतम्। अस्मिन् सप्तमैक वचनांतम्। अधिकम् प्रथमैक वचनांतम्। दशांतात् इति अव्ययपदम्। दशांतात् पंचमैक वचनांतम्। डः प्रथमैक वचनांतम्। दशांत अर्थात दश अंते यस्य, यानी कि संख्यावाची जो दशन शब्द है वह जिस जिस के अंत में आ रहा है, यानी अकेला दश शब्द नहीं लिया जाएगा। और दशन जब अंत में आता है तो वहां संख्या कहां से प्रारंभ होती है? वो 11 से, एकादश से, क्योंकि दशन तक तो हम दशन जो बोला 10 के लिए वो तो अकेला दशन शब्द ही है, लेकिन आगे जो संख्याएं चलेंगी अब 11 से तो वहां पर दश अंत में आ रहा है। 19 तक ले सकते हैं इसको, एकादश द्वादश त्रयोदश ऐसे बोलते हैं ना। अब ये जो शब्द हैं, क्योंकि सूत्र कह रहा है तत् अर्थात प्रथमा समर्थात और दशांतात् प्रथमा समर्थात दशांतात् प्रातिपदिकात् अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे डह प्रत्ययो भवति। अब जो अर्थ दिया है इसमें वो अधिकम शब्द से कहा गया कि प्रथमा समर्थम अधिकम चेत तद् भवति। जो दशांत शब्द प्रथमा समर्थ बनेगा वह किसी अन्य संख्या में, क्योंकि अस्मिन है सप्तमी, वह अन्य संख्या में अधिक जाकर के जुड़ जाएगा। वो हम जोड़ते हैं ना, जैसे 100 है, 100 रुपए, अब उसमें 10 रुपए उसमें और लगा दिए तो अब कितने बन गए? 110। तो हिंदी में तो ऐसे बोल देते हैं कि 100 एक है और 10 और है आगे, लेकिन यहां पर सरलता हो गई अब कि हम प्रत्यय करके भी उस संख्या को बता सकते हैं। तो जैसे शब्द है यहां पर एकादश। अब एकादश जो बनाएंगे हम दशांत, ये कैसे बनाएंगे? एकादश जो बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे? तो यहां तो एक और दश का द्वंद्व भी कर सकते हैं, एकम एकश्च दशच, एक और 10, तो एकादश बन गया। वो अलग बात है कि दीर्घ आदि जो कार्य करते हैं वो अलग प्रकार से है, उधर नहीं जाएंगे अभी हम। तो एकादशन जो शब्द बना है वो इस सूत्र का विषय बना, यानी कि प्रथमा समर्थ अर्थात जस प्रत्यय ला करके। तो एकादश अधिकाह अस्मिन। अब अस्मिन कस्मिन, तो शत भी ले सकते हैं, सहस्र भी ले सकते हैं, जो भी संख्याएं हमें बोलना है कि उतना उसमें अधिक है। और 11 संख्या अधिक बोलेंगे यदि हम, तो 11 संख्या अधिक क्या 12 में बोल सकते हैं कि 12 में 11 अधिक नहीं बोलेंगे ना? ऐसे कहां से प्रारंभ करेंगे? अच्छा विचार करके देखो, क्या 20 में 11 अधिक बोलेंगे? वहां भी नहीं बोलने में व्यवहार में आता है। हम 100 तक तो कम से कम पहुंचे पहले, क्योंकि एकादश में इकाई दहाई दो अंक तो आ ही गए। अब दो अंक यदि अधिक बताए जा रहे हैं किसी में, तो जिसमें अधिक बताए जा रहे हैं वो कम से कम 3 अंकों का तो हो, तब हम देखेंगे। हाँ, इसमें 2 अंक वाली संख्या और जुड़ रही है अब साथ में, तो प्रारंभ कहां से करते हैं? फिर शत से, क्योंकि शत संख्या 3 अंकों वाली बन जाती है। 99 तक तो 2 ही अंक रहे, इकाई और दहाई। तो एकादश अधिका अस्मिन शते या अस्मिन सहस्रे, तो एका, अब ये जो शब्द बनेगा एकादश, एकादशन, इससे ड प्रत्यय इस सूत्र से किया, डित होने से टी भाग का, नस्त अदित्य से लोप हो जाएगा, अकारांत बन गया अब ये शब्द। अभी तक शब्द कैसा था? नकारांत। स्वयं जो एकादश है ये नकारांत है, एकादशन द्वादशन इत रूप चलाते हैं तो जस और शस का लुक करके तब बन जाता है एकादश द्वादश आदि। यहां बन गया है अकारांत अब ये। अब शत शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग में आता है सदा, शतम शते शतानी, तो ये भी नपुंसक लिंग में ही रहेगा, तो एकादशम शतम। अब एकादशम शतम का क्या है? विशेषण, यानी शत कैसा है? शत कैसा है? ऐसा है कि जिसमें एकादश अधिक हैं, तो सीधा अर्थ हो गया 111, एकादशम शतम। ऐसी ही एकादशम सहस्रम, द्वादशम सहस्रम। तो इस सूत्र ने दशांत संख्याओं को ले लिया, और दशांत संख्याएं एकादश से लेकर के और नव दश तक ही मिल पाएंगी। संख्याएं तो बहुत रह गई हैं अभी जहां, और एक ही सूत्र और आ रहा है बस, पहले उसको भी देख लेते हैं फिर करते हैं विचार। तो एकादश यानी कि एकादश से लेकर के नवदश तक जो संख्याएं हैं, ये अगर किसी में जोड़ी जाएंगी शत या शत से आगे की संख्याओं में, तो ये सूत्र वहां लग जाएगा सर्वत्र। लेकिन ये ध्यान रखना है एकादश से लेकर के नवदश की संख्याएं बस, और इससे कोई किसी और संख्या से इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, और अकेले दश को भी नहीं लेगा ये। जैसे एकादश अधिक है तब तो ठीक है, और दश ही अधिक है तो दश अधिका अस्मिन शते, हमें 110 बोलना है, अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे वो तो अलग विषय रहा, लेकिन ये सूत्र तो नहीं लगेगा ना वहां। ये तो दशांत होना चाहिए कि दश अंत में हो, तब लग पाएगा ये। तो आगे देखते हैं सूत्र एक और पहले, कि शदंत विंशतेश्च। अब यहां से हम किन शब्दों को ले लेंगे अनुवृत्ति के रूप में? एक तो युक्तादशमिन अधिकम, इतना आ ही जाएगा। जहां दशांता सूत्र में कहा है यहां शदंत विंशति कह दिया गया है उसके स्थान पर, और ड प्रत्यय आ जाएगा। तो शदंत विंशते है पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम। इसमें जैसे पीछे दश के साथ में अंत शब्द का समास किया गया था, यहां भी शत शब्द के साथ में अंत शब्द का समास है, लेकिन विंशति अकेला है, ठीक है ना? लेकिन विंशति अकेला होने पर भी वार्तिककारों ने विंशति को भी तदंत मान करके विंशत्यंत को भी ले लिया है, ठीक है ना? विंशति अकेला भी है और विंशत्यंत भी है, लेकिन शत अकेला नहीं है। फिर समझो बात के लिए, कि शदंत कहा गया तो शत तो किसी और के साथ जोड़ करके ही लेना है, जैसे दश को पीछे किसी और के साथ जोड़ करके लिया था, लेकिन विंशति अकेला भी आ गया। यानी 120 यदि कहना होगा ठीक है ना। 121 भी कहना है तब भी ले लेंगे हम विंशति को, और 120 कहना है तब भी ले लेंगे, लेकिन शत जहां आएगा वहां अकेला शत, अकेला शत वैसे तो होता भी नहीं है, होता है कहीं पर बताओ जरा, अकेला शत आता है कहीं? ये शत है या शत? तो सूत्र में क्या है, सूत्र में शतांत विंशतेश्च है या शदंत विंशतेश्च है? शद अंत शत, तो शत अकेला नहीं होता, शत तो प्रत्यय है ना। पीछे देखो हमने सूत्र कौन सा पढ़ा था जहां ये शब्द बनाए गए थे, पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत आदि जो सूत्र बनाया बोला था, तो वहां पर ये शत प्रत्यय था है ना, और द्वादश द्विदश त्रिदश इन सब के स्थान पर जो है आदेश किए गए थे अलग अलग, जैसे द्विदशन के स्थान पर विन आदेश किया था और शति प्रत्यय तो विंशति बन गया था, ऐसे ही त्रिदशन के स्थान पर त्रिन आदेश और शत प्रत्यय ऐसे बनी थी पीछे, तो शत वास्तव में प्रत्यय है, ये शब्द नहीं है, विंशति एक अलग शब्द है, तो अकेला शत तो आता ही नहीं है, विंशति अकेला आता है वो भी ले लेंगे, और वार्तिककार के कथन के अनुसार विंशत्यंत को भी ले लेंगे। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि शदंत विंशति इत्यताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्मिन इति सप्तम्यर्थे डह प्रत्ययो भवति यत्तत् प्रथमा समर्थम अधिकम चेत तद भवति, जो शैली पीछे थी वही अर्थ यहां लेना है। तो शदंत में कौन कौन से हम ले सकते हैं, देखो त्रिंशत आ गया, चत्वारिंशत आ गया, पंचाशत आ गया, बस और तो नहीं है अब, और तो फिर षष्टी सप्तति अशीति नवति ये तीति अंत वाले हैं, ये इस सूत्र के विषय नहीं है। और एक चीज और भी है इसमें कि जैसे वार्तिककार के अनुसार विंशति अकेला भी ले लेंगे और विंशत्यंत को भी ले लेंगे, शत तो अकेला नहीं होता है तो शदंत को ही लेंगे, लेकिन शदंत कहने से कितने शब्द आएंगे, त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत तीन ही तो हैं। अब हमने त्रिंशत के जगह पर आगे हमने एक त्रिंशत बोला 31, अब क्या करेंगे, तो अब तो ये सूत्र का विषय नहीं बनेगा क्योंकि ये तो शदंतांत हो गया, अब ये शदंत हो गया त्रिंशत, फिर त्रिंशत जिसके अंत में है एक त्रिंशत। अब यहां पर भी जैसे वार्तिककार के अनुसार विंशति को विंशत्यंत ले लिया गया है, ऐसे ही शदंत को भी शदंतांत भी ले लिया गया है, अब तो स्पष्ट हो गया ना। अब हमारे पास संख्याएं कितनी आ गई, अब विचार करके देखो प्रारंभ से, नव तक तो दश तक तो छोड़ दो, दशन तक इन 101 102 103 110 यहां तक, यहां तक तो इन सूत्रों का कोई विषय नहीं है दोनों का, ये दो ही सूत्र हैं बस। अब हम चले एकादशन से, तो एकादशन से लेकर के और नव दशन तक ये पिछले सूत्र का विषय बन गया। अब विंशति से प्रारंभ किया तो विंशति इस सूत्र में आ ही गया, और विंशति आ गया तो इसका उदाहरण क्या बनेगा अकेले का, कि विंशति ही अधिका अस्मिन शति विंशम शतम 120, ती विंशति रिति लगा देंगे, ती को हटा देंगे। अच्छा अब 20 के आगे फिर 21 एक विंशति, वहां मैंने बताया था कि ये वार्तिककार के अनुसार ठीक है ना, तो विंशत्यंत को भी ले लेंगे यहां पर। अब विंशत्यंत को ले लेंगे तो अब कहां तक आ गए हम, नव विंशति 29 तक आ गए, अब क्रम टूट नहीं रहा है, देखो एकादशन से लेकर के नव दशन तक आ गए, फिर विंशति से लेकर के नव विंशति तक आ गए, अब त्रिंशत बोला जब तो शदंत सूत्र में है ही यहां पर, इसका उदाहरण क्या बनेगा, त्रिंशत अधिका यस्मिन शते अस्मिन शते त्रिंशम शतम, यहां भी टी भाग का लोप कर देंगे, यहां टी भाग का लोप उससे करेंगे डित्व सामर्थ्यात से, ठीक है ना। विंशति अधिकार में तो ती विंशति डिति सूत्र है ही। अब 31 का कैसे करें, तो अभी जो कहा था मैंने कि षदंतांत को भी ले लिया जाएगा, तो त्रिंशत से लेकर के नव त्रिंशत 39 तक ये भी आ गए, फिर चत्वारिंशत से लेकर के नव चत्वारिंशत तक ये भी आ गए, पंचाशत से लेकर के नव पंचाशत तक ये भी आ गए, बस यहीं तक चलेगा अब ये। अब षष्ठी से लेकर के नव नवति तक कोई भी सूत्र नहीं है, 160 यदि कहना है तो नहीं है कोई सूत्र। अब 199 तक, इन 160 से लेकर के 199 तक यहां यदि कहना होगा हमें, तो हमें वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसे हमें षष्ठी बोलना है, तो षष्ट्यधिकम शतम, ठीक है ना, अधिक शब्द का समास करके ही साथ में बोलना है। लेकिन यहां तो नहीं बोल रहे हम त्रिंशम शतम, यहां ये थोड़ी कह रहे हैं कि त्रिंशद अधिकम शतम, अधिक अर्थ में तो प्रत्यय आ गया ना, लेकिन षष्ठी से लेकर के नव नवति तक अधिक अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं है। अब यही बात वहां घटा लो, एक से लेकर के दशन तक एकाधिकम शतम, वो ठीक है कि कभी कभी समास करके अधिक मध्यवर्ती पद का लोप कर देते हैं तो एक शतम भी बोल देते हैं, जैसे 101 उसमें जो आता है प्रश्नोपनिषद में, जहां ये एक बात बताया था मैंने कि शरीर में जो नाड़ियां हैं उनकी संख्या की चर्चा हुई थी ना, कितनी है किसको याद है बताओ, भूल गए सब, 72,72,10,201 इतनी है प्रत्येक शरीर में, ऐसा भी नहीं कि किसी के में कम है किसी के में अधिक है, सब में इतनी ही है। तो वहां जो प्रश्नोपनिषद में ये विषय आया है, तो वहां एक शतम शब्द है प्रारंभ में, जहां से गिनती प्रारंभ की गई है, और एक शतम का अर्थ है एकाधिकम शतम, एक शतम 101, क्योंकि अगर शतम को ही हमें बोलना है 100 इतना बोलना है तो एक शब्द लगाएंगे वहां पर हम, भाई शतम का एक वचन ही बता रहा है कि 100 है, और फिर भी कह रहे हैं हम एक शतम, तो अर्थ हुआ एकाधिकम शतम। तो एक से लेकर के दशन तक तो या तो अधिक का लोप करें हम, अथवा अधिक शब्द को साथ में बोल दें, एकाधिकम शतम, द्व्यधिकम शतम, त्र्यधिकम शतम, ऐसे करके। अब एकादश से लेकर के और नव पंचाशत तक यहां प्रत्यय करने वाले सूत्र आ गए ये दोनों मिलकर के, फिर षष्ठी से लेकर के नव नवति तक फिर हमें वही बोलना पड़ेगा अधिकम साथ में। अब शत से प्रारंभ करेंगे, तो शत से प्रारंभ करेंगे तो षदंत जो सूत्र में पढ़ा हुआ है, यहां अकेला शत शब्द जो अकेला है वो तो नहीं आएगा, नहीं यहां तो नहीं बनेगी बात, शत से आगे भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमें। अब शत से आगे कैसे बोलेंगे, शत से आगे बोलने में आएगा भी तो नहीं हमें, हम 100 अधिक तो किसी में बोलते नहीं ना, किसी संख्या में ऐसे बोला जाएगा कि इसमें 100 अधिक हैं या 101 अधिक हैं या 102 अधिक हैं, ऐसे कहां बोलेंगे, ऐसे आगे बोलने में नहीं आता है, फिर तो आगे का कोई विषय नहीं है। अब तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों से ये व्यवस्थाएं बनती हैं, लेकिन ये जो सारे शब्द हैं ये संख्यावाची रहेंगे, संख्येय नहीं बनेंगे। जैसे हमने कहा एकाधिकम शतम 101, ठीक है, ये ठीक है कि विशेषण के रूप में होते हैं किसी वस्तु को बताएंगे ये, लेकिन ये पूर्ण अर्थ वाले नहीं है, वो आगे आ रहे हैं, ये संख्या के ही रूप में रहेंगे। और जैसे संख्या सामान्य रूप से अकेली आती है तो किसी का विशेषण बनती है, उसी प्रकार से ये संख्याएं भी विशेषण बनेंगी अन्य किसी पदार्थ की। अब ये जो एक सूत्र बीच में आ गया है ये एक अलग विषय को लेकर के है, आगे फिर पूरण का चलेगा। हाँ शतम तो बोलना होगा, अस्मिन कस्मिन सूत्रार्थ, सूत्र जिस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है वो है अधिकम अस्मिन, तो अस्मिन कस्मिन वो तो बताना होगा ना साथ में, क्योंकि सर्वनाम शब्द किसी का परामर्शक होता है। सर्वनाम कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आ सकता। आ सकता है तो बताओ, जैसे बालक कहा हमने, तो बालक क्या किसी का परामर्शक है? भाई सामने खड़ा तो है बालक, और हमने सह कह दिया तो कौन है ये सह? सहतउते सह कौन है? कोई प्रश्न करेगा बालक कौन है? हमने कहा बालक, अयम बालक अस्ति, यह बालक है। तो कहेगा कौन बालक है, बालक कौन होता है? और हमने कहा सह अस्ति, तुरंत प्रश्न उठेगा सह कह है? कह कथ्यते, कौन कहा जा रहा है, बताना पड़ेगा ना कौन है सह। तो सर्वनाम शब्द स्वतंत्र यदि प्रयोग में आ भी रहा है तो पूर्व कोई प्रकरण चल रहा है फिर, है ना, पूर्व का परामर्शक बोलते हैं ना, पूर्व का परामर्शक। तो इसलिए सर्वनाम शब्द तो स्वतंत्र आता ही नहीं है। चलो अगला से देखते हैं सूत्र। अब संख्याया गुणस्य निमाने मयट, संख्याया पंचमे क्वचनांतम, गुणस्य षष्ठीय क्वचनांतम, निमाने सप्तमे क्वचनांतम, मयट प्रथमे क्वचनांतम। इसमें जो दो शब्द आ रहे हैं गुण और निमान, ये सामान्य जो अर्थ इनसे निकलता है वो न लेकर के यहां विशेष अर्थ लेना है। यहां गुण का तात्पर्य है कि कोई वस्तु हमारे पास में है, उसका जितना भाग हम बोलना चाह रहे हैं उस भाग को कहेंगे गुण। और इसमें है षष्ठी गुणस्य यानी भागस्य, निमान का तात्पर्य उसका मूल्य, उसकी कीमत, उसका जो अर्घ है वो कहलाएगा निमान। तो जितना भाग हमने लिया है उस भाग का मूल्य, इस अर्थ को कहने के लिए ये सूत्र मयट प्रत्यय करेगा। तो संख्याया अर्थात ऊपर से जो यहां जो तदस्मिन अधिकम से जो तद चल रहा था, इस तद को न लेकर के, यहां है तो प्रथमा समर्थ ही, लेकिन ये तद यहां मंडूक प्लुत गति से तदस्य संजातम सूत्र से आ रहा है, क्योंकि यहां पर अस्य भी साथ में जोड़ना है हमें। क्योंकि अगर हम तदस्मिन अधिकम का तद लेंगे तो वहां अस्मिन जुड़ गया है उसके साथ में सप्तम अर्थ, यहां लेना है हमें षष्ठी अर्थ, तो तदस्य संजातम से तदस्य को लाया गया है। संख्या इस सूत्र में बोल दिया है, और यही संख्या या शब्द आगे जाएगा पूर्ण प्रत्यांत सूत्र जो है, पूर्ण प्रत्यय करने वाले, वहां यही संख्या शब्द जाएगा। तो प्रथमा समर्थात संख्या वाचिन प्रातिपदिकात अस्य गुणस्य निमाने, अस्य गुणस्य निमाने इत्यतस्मिन् अर्थे मयट प्रत्ययो भवति, अर्थात किसी भाग के मूल्य के कहने के लिए मयट प्रत्यय होता है, लेकिन संख्यावाची शब्द से प्रत्यय होगा। उदाहरण के लिए यव ले लिया, यव एक वस्तु के रूप में ले लिया, और हमें बताना यह है कि कोई अन्य वस्तु है और अन्य वस्तु का मूल्य हम दूसरी वस्तु से लगा रहे हैं, हैं दोनों ही पदार्थ अलग अलग, लेकिन जो मूल्य का निर्धारण हो रहा है वो पैसे के रूप में नहीं, वस्तु का मूल्य वस्तु के रूप में, कि देखो आप हमें इतना ये पदार्थ दोगे तो बदले में आपको हम कोई अन्य वस्तु, आपने जितना दिया है तोल में पदार्थ हम उसे दुगुना तिगुना ढाई गुना जितना भी है हम देंगे आपको, तो वस्तु का मूल्य वस्तु के रूप में हो गया। अब किसी को उदश्वित चाहिए था तो उदश्वित लेने के लिए उसके पास बदले में जो देने के लिए वस्तु थी वो क्या है, या वो, तो सामने वाले ने कहा कि अगर आपको उदश्वित लेना है तो जितना मैं उदश्वित दूंगा, ठीक है, मान लो एक किलो उसने उदश्वित दिया, एक शेर या एक लीटर, अब उसके बदले में उसको यव जो लेगा वो उसे दुगना लेना चाह रहा है, कि आपको यव दुगने देने पड़ेंगे क्योंकि उदश्वित महंगा है थोड़ा, तो अब क्या बोलेंगे हम, कि यव का जो भाग है हमारा वो कितना है, दो भाग, सामने वाली वस्तु की अपेक्षा दुगना है ये, दो भाग यव के। तो यवानाम द्वौ भागौ, यवों के दो भाग, ये भाग क्या हो गया, गुण। निमानम अस्य मूल्यम, अस्य कस्य, उदश्वितः, जो उदश्वित आप जो दे रहे हैं उसका मूल्य यवों का दो भाग है। तो अब ये जो शब्द बनेगा यानी कि द्वि शब्द से जो मयट प्रत्यय आएगा, तो ये मयट प्रत्यय लग करके शब्द तो बन गया द्विमयम, द्विमय बन गया द्विमय। ये मयट आगम नहीं है, क्योंकि टित होने से प्राय करके हम आगम मानते हैं ना, ये आगम नहीं है, प्रत्यय है। वो टित तो इसलिए किया गया है कि नीश नीप करने के लिए। तो द्विमय शब्द अब ये बनेगा किसी का विशेषण, किसका, जिसका मूल्य हम बता रहे थे दुगनी वस्तु दे करके, वो है उदश्वित। तो उदश्वित का बना ये विशेषण, द्विमयम उदश्वित। लेकिन द्विमय कहने से बात ये तो नहीं निकल पाई कि ये दुगनी वस्तु है कौन सी जो दी जाएगी, तो साथ में उसका भी नाम बोलना होगा, यवानाम, अर्थात यवानाम द्विमयम उदश्वित। ये बना पूरा वाक्य कि यवों का दो भाग इस उदश्वित का मूल्य है। ऐसे ही त्रिमयम चतुर्मयम, ये सामान्य सूत्र है, बहुत कम ही शायद दुर्लभ ही प्रयोग मिलेंगे ऐसे, लेकिन जब वस्तु विनिमय होता था उस समय अधिक प्रचलन में इस प्रकार के शब्द रहे होंगे। अब तो वस्तु विनिमय समाप्त ही हो गया है बिल्कुल, अब नहीं है। हमारे जीवन में तो हमने बचपन में देखा है वस्तु विनिमय चलता था उस समय, और प्रायः करके ग्रामीण इलाकों में तो ऐसे ही पात्रों से भर भर के एक दूसरे को वस्तु दे दी, वापस ले ली, और अन्य वस्तुओं से भी, जैसे हमारी ही माताजी जो है वस्त्र दे करके, पुराने वस्त्रों को दे करके, और वो जो एक चीनी मिट्टी के पात्र होते हैं ना, अब भी मिल जाते हैं वो तो, लेकिन अब तो मूल्य दे करके, पैसे दे करके मिलते हैं, तो पुराने वस्त्रों को दे करके वो पात्र मिल जाते थे, ऐसे चलता था। चलो ये सूत्र तो यहीं समाप्त हो गया। अब अगला मुख्य प्रकरण जो है यहाँ प्रारंभ होता है, और यहाँ पीछे से संख्याया शब्द आ चुका है, वो इधर चलेगा आ गया। तो अगला सूत्र है तस्य पूरणे डट, तस्य षष्ठे क्वचनांतम, पूरणे सप्तमे क्वचनांतम, डट प्रथमे क्वचनांतम। पूरण शब्द प्री पूरणे धातु से बनता है, और लिट प्रत्यय करेंगे हम करण अर्थ में, पूर्यते अनेन इति पूरणम, जिसके द्वारा पूरा किया जा रहा है। लेकिन वो क्या चीज है, वो है संख्या, संख्या पूरी की जा रही है। हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक तो हो गया। अब हमें एक और जोड़ना है इसमें, 11 है, तो 11, लेकिन है हमारे पास 10 ही वस्तुएं, तो एक वस्तु और रखी गई पास में, तब हम 11 बोलने के अधिकारी बन पाए। तो जो वस्तु हमने और रखी पास में, एक और जोड़ी उसमें, उसने 11वीं संख्या को पूरा ही तो किया है। तो वो जो 11वीं वस्तु आई वो क्या है, पूरण, पूर्यते अनेन इति पूरणम। अब उसका बनेगा ये विशेषण, ये जो प्रत्यय करके शब्द संपन्न होगा वो उस 11वीं वस्तु का विशेषण बनेगा। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा षष्ठी समर्था, षष्ठी समर्थ कहां से आ रहा है, यही पीछे जो अस्य था ना, ये तदस्य संजातम, नहीं यहां तो खैर इसी में दे दिया, हाँ तस्य, इसी सूत्र में आ गया। तो ये तो तस्य इति षष्ठी समर्थात संख्या वाचन है प्रातिपदिका, संख्या है पीछे से ले लिया है, पूरणे इत्य तस्मिन् अर्थे डट प्रत्ययो भवति। तो षष्ठी व्यक्ति ला करके ही विग्रह करेंगे, जैसे एकादशानाम, एकादशानाम शब्द क्या है, एकादशन, एकादशन है या एकादश है, क्या शब्द है बताओ, गुरुजी मूल शब्द एकादश है, एकादशन, एकादशन। तो यहाँ आम प्रत्यय ला करके ये कैसे बना एकादशानाम, कैसे करेंगे आप? जैसे बालकानाम तो क्या करते हैं, बालक और नुडागम करके आम प्रत्यय को और नामी से दीर्घ कर लेते हैं, तो बनाओ एकादशानाम। यहाँ कैसे करेंगे आप? क्या बात हुई? नहीं आया समझ में? कुछ जन्म पड़ गए सब है। देखो क्यों नाम ही नहीं लग पाएगा, पहले ये देखो नुडागम यहाँ, नुडागम यहाँ होगा भी कि नहीं, पहले ये देखो नुडागम यहाँ होगा या नहीं होगा, या मतलब एकादशन का ही नकार दिख रहा है हमें एकादशा नाम में, या कि नुडागम का नकार है, पहले इस पर विचार करके बताओ मुझे क्या है ये एकादशा नाम में जो नकार हम बोल रहे हैं, ये एकादशन शब्द का नकार है या कि नुट का नकार है? नुट का नकार है। तो नुट नकार कैसे हो पाएगा यहाँ, नुट कहाँ से आएगा, क्योंकि ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत तो है नहीं है, ये तो हलंत हो गया ना एकादशन, तो ह्रस्व नद्यापो नुट के आगे कोई सूत्र है? यही समस्याएं सामने आती है हमेशा, यही आई है कि आगे के सूत्र को नहीं देखते हम लोग, बस एक मुख्य सूत्र पकड़ लेते हैं, पाणिनि ने और भी जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो सब भूल जाते हैं कि नहीं पाणिनि हमें आपकी एक मुख्य व्यवस्था बस वही याद रखनी है। तो षट चतुर्भ्यश्च, अब रही बात कि षट कैसे है ये, तो षणांता षट, नकारांत षट होते ही हैं, तो नुडागम होगा। चलो ये अलग विषय रहा। हाँ तो हम कहाँ चल रहे थे, तो एकादशानाम पूर्णः, और एकादश का अर्थ किया था हमने ग्यारह, तो ग्यारह का है, ग्यारह का पूरा करने वाला ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा या ऐसी वस्तु को कहा जाएगा। अब यहां पर प्रत्यय कर लिया हमने एकादशन से डट, टी भाग को हटा दो, ठीक है ना, एकादश। अब बनाइए आकारांत। अब देखो एक तो हमने बोला एकादशानाम पूर्णः, ग्यारह का पूरा करने वाला, और जिस वस्तु को कहा जा रहा है एकादश, क्या उसमें भी हम षष्ठी का बहुवचन ला सकते हैं बाद में? एक नई उलझन ला गई क्या? एकादश अकारांत बन गया, अर्थ क्या है ग्यारहवां, तो ग्यारहवां कितने होते हैं, ग्यारहवां कितने होंगे, क्यों अनमोल? एक ही होगा। एक ही होगा, तो रूप चलेंगे क्या उसके द्विवचन बहुवचन में? चलेंगे या नहीं? नहीं चलेंगे। अच्छा, किसी एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में हमने एक इसका ग्यारहवां छात्र लिया, एक उसका लिया, एक उसका लिया, और ग्यारहवीं संख्या वाले सभी छात्रों को इकट्ठा कर दिया, अब वो ग्यारह वो संख्या हो गई बहुत अधिक, उनके चल जाएंगे रूप, क्योंकि हर प्रत्येक ग्यारहवां है उसमें। वहां भी षष्ठी का बहुवचन एकादशानाम बनेगा, लेकिन वो ह्रस्वनद्यापो नुट का विषय बनेगा नुटागम करने के लिए, और ये बनेगा षट चतुर्भ्यश्च का। तो एकादशः त्रयोदशः तेरहवां। अब देखो इस सूत्र ने, ये सामान्य सूत्र कहलाएगा अभी, क्योंकि इसने सारी संख्याओं को ले लिया है, एक भी नहीं छोड़ी, कोई सीमा नहीं है इसकी, अब इसके अपवाद, कुछ अपवाद आएंगे और कुछ इसी प्रत्यय में डट में आगम करेंगे नया एक और, अलग अलग संख्यावाची शब्दों में, ठीक है ना। ये डट तो एक सामान्य प्रत्यय, इसने विधान कर दिया सभी संख्याओं से। चलो आगे देखते हैं अब, और इसको ध्यान में रखना है डट को। अब अगला सूत्र आया कि नांताद असंख्या देर मठ, नांताद पंचमे कुछ नांतम, असंख्या देह पंचमे कुछ नांतम, मठ प्रथम एक कुछ नांतम। अब देखो इसने कैसी संख्या को पकड़ा है, केवल नकारांत, नकारह अंते यस्य। तो हमारे पास में नकारांत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? पंचन से, उसके पहले कोई नकारांत नहीं है, एक द्वि त्रि चतुर, बस ये मूल शब्द बोल रहा हूं मैं। फिर पंचन, पंचन के आगे फिर शश भी नहीं है नकारांत, फिर सप्तन अष्टन नवन दशन, कितनी है गिनती में ये नकारांत संख्याएं? पांच। पंचन पांच, पहली वाली, इसलिए पहली संख्या कौन सी है? प्रारंभ ही पांच से हुआ है और पांच संख्या तक ही जाना है हमें, पांच से प्रारंभ किया है ना, पांच पर ही जाके रुक जाना है। तो पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, बस यही तो है। ये आ गई नांताद में, लेकिन एक शर्त लगा दी सूत्र ने कि असंख्या देह है, संख्या आदि यस्य संख्या देह न संख्या देह असंख्या देह। कहने का तात्पर्य इनके पूर्व और संख्या न हो, तो और संख्या न हो का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम दशन तक आ गए, तो क्या हम एकादशन को भी ले लें? अब नहीं लेंगे, अब इसका विषय नहीं बनेगा, ये अकेली संख्या ही लेनी है बस, एक संख्या और पूर्व में नहीं होनी चाहिए। तो अब सूत्र का, अच्छा देखो, अगर और संख्या पूर्व में होगी तो क्या करेंगे? चलो ठीक है, हमने पंचन सप्तन नवन दशन यहां तक तो ले लिया, पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, और एकादशन होगा तो क्या करेंगे? तो पिछला सूत्र आ तो गया था, यही बैठा हुआ, वो तो सर्वत्र सारी संख्याओं को ले रहा है ना, वो जो बची खुची है उसको दे दो, अर्थात वहां पर मठ आगम नहीं होगा, इतना ही तो अंतर है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा असंख्या देह संख्यावाची नः, षष्ठी समर्थात नकारांतात प्रातिपदिकात पूर्णे विहितस्य डटः प्रत्ययस्य मठ आगमो भवति। अब यहां पर जो पीछे डट प्रत्यय आ रहा था प्रथमांत, वो षष्ठी में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आगम करना है और आगम के साथ में षष्ठी होती है जिसको आगम करते हैं। तो डट तो हम उसी से कर लेंगे क्योंकि उसने तो कोई शर्त लगाई ही नहीं थी, उसको तो संख्या चाहिए थी, वो चाहे संख्यांत हो या अकेली संख्या हो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा था उसको, उसने सारी ले ली थी। तो उस डट को ये मट आगम करेगा। अब डट भी टित है और मट भी टित है, लेकिन डट तो प्रत्यय था, मट आगम है, तो टित होने से जो जिसको आगम किया है उसके पूर्व में आ जाएगा आद्यंत टकित, और मट का बचेगा केवल मकार, तो डट के आकार में मकार जोड़ दो, म बन गया बस। तो पंचानाम पूर्ण है, पंचन आम पंचानाम, पांच का पूरा करने वाला, तो वो हो जाएगा पंचम सप्तम अष्टम नवम और दशम, बस इतने ही उदाहरण बनेंगे इसके, और आगे तुरंत बढ़ते ही मठ को हटाना पड़ेगा। जैसे पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम फिर एकादश द्वादश मठ हट गया ना, त्रयोदश। अब देखो यहां भी जैसे हमने पीछे एक से अधिक संख्याएं जब बोलते हैं जोड़ करके उसमें, उसका तो विषय पीछे देख लिया था और वहां सारा ही निर्णय कर लिया था हमने, एक से लेकर के सौ फिर उसके आगे सब मिला करके, वहां केवल संख्याएं बोली जा रही थी, यहां पर पूरा करने वाले को बोला जा रहा है उस संख्या को, यहां भी हमें सारा ही देखना है, एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं देखनी है ना क्रम से, तो अभी हमने कितना देख लिया, पांचवा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, फिर ग्यारहवां, बारहवां आदि ये सारे देख लिए हैं अभी तक। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, एक तो ये छूट गए हैं अभी, ठीक है ना, ये आगे आएंगे, देखते जाना क्रम से। एक सूत्र बीच में आ चुका है ये छंद का, तो थट च छंदसी, क्योंकि इसने किया था मट, तो पाणिनि कह रहे हैं कि वेद में मट तो कर ही सकते हो आप, वहां मिल सकता है, हम क्या करेंगे, वो तो पहले से ही है, मट तो मिल ही सकता है, लेकिन थट भी मिल सकता है। तो थट प्रथमेक वचनांतम, च व्यपदम, छंदसी सप्तमेक वचनांतम, बाकी सब शर्त वही है कि असंख्यादेह संख्यावाचिनः नकारांतात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् पूरणे विहितस्य डटः प्रत्ययस्य छंदसि विषये थट आगमो भवति। मट च, मट भी हो जाता है और थट भी हो जाता है। जैसे पंचथ अभी हमने बनाया था पंचमः, यहां बन गया थट होकर के पंचथ शब्द नपुंसक लिंग में, पंचथम, पंचथे, पंचथानी। पीछे बात चल रही थी कि ग्यारहवां कितना होगा, तो देखो यहां पंचथ बहुत सारे हो गए, नहीं पंचथानी आ गया ना बहुवचन, पांचवा पांचवा पांचवा अनेकों हो गए, तो पंचथानी। एक और दे दिया ऐसे ही पुल्लिंग का दे दिया उदाहरण, पंचथ सप्तथ, और मटका भी है, पंचमम इंद्रियम अस्य अपाक्रामन, इसकी पांचवी इंद्रिय तो भाग गई कौन सी है पांचवी इंद्रिय अस्य पंचमम इंद्रियम अपाक्रामन, निकल गई बाहर, है ही नहीं अब भाई, कोई पागल हो गया ना। देखो एक तो हमारी इंद्रियां ये हैं ही बाहर की सारी, ठीक है ना, बाहर की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा हूं मैं, तो ज्ञान इंद्रियां बाहर की जो हम अलग अलग रूप रस गंध स्पर्श आदि जो विषयों को ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हो गई सब पांच बाहर की। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि पांचवी इंद्रिय, एक ही तो है कोई जो संख्या पांच पे आ रही है, तो पांच तो हमने गिन ही ली, तो इन पांच में से पांचवी किसी को कहा जाएगा ना, जैसे एक दो तीन चार इंद्रियां, अब पांच संख्या पूरी करनी है, जो इंद्रिय आएगी वो पांचवी ही तो कहलाएगी, वो पंचानाम पूर्णा में बन जाएगी पांचवी इंद्रिय की पूर्ति करने वाली। अब उनमें कोई भी एक इंद्रिय ले सकते हैं, वो सब पांचवी ही बनेगी, भाई चार पहले गिन ली या पांचवी में किसी को भी डाल दो, हम किस क्रम से प्रारंभ कर रहे हैं गिनना, तो पांचवें क्रम में जो आएगी वो पांचवी बनेगी, तो फिर कौन सी इंद्रिय है, वो एक मंत्र का अलग विषय है कि कहां उसमें प्रकरण क्या चल रहा है, कैसे व्याख्या करेंगे उसकी। अगर मुख्य रूप में लेते हैं तो मुख्य इंद्रिय कौन सी कहलाती है इन पांचों में, बताओ, अगर उसमें हम, क्योंकि मुख्यता होती है जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी अधिक पावरफुल होती है, होता है नहीं, भाई कमरे में मिर्च रखी हुई है और ठीक है कोई समस्या नहीं आ रही, उसी को डाल दिया हमने अग्नि में, अब सब भागते फिर रहे हैं, वो रखी हुई थी जब तक शांत, कोई नहीं भाग रहा था, क्यों, स्थूल रूप में थी वो, और अग्नि में डालते ही जब उसने सूक्ष्म रूप धारण किया तो एक को भी नहीं छोड़ा कमरे में, सब भाग गए, ये होती है सूक्ष्मता की शक्ति। तो यहां पर सूक्ष्म विषयों की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसका गुण शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय श्रोत्र, तो श्रोत्र को हम मुख्य रूप में ले सकते हैं। चलो ये अलग विषय रहा, तो पंचमम इंद्रियम, यहां पर मट का भी दिखा दिया उन्होंने, थट का भी दिखा दिया। अब फिर उसी पे आ जाओ कि हमने जो पीछे बनाए थे पांच शब्द है, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, अब और बना के देखते हैं, तो आगे है षट, कति, कतिपय, चतुराम, थुक। षट, कति, कतिपय, चतुराम, षष्ठी बहुवचनांतम, थुक प्रथमैक वचनांतम। अब देखो पीछे तो हमने किया था मट आगम, तो हमने डट को षष्ठी में बदल दिया था, और जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय करना था वो पंचमी में भी था सूत्र में, देखो नांतात असंख्या देह है पंचमी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ षष्ठी में बदल दिया गया है प्रातिपदिकों को। उधर पाणिनि ने आगम में ककार लगा दिया, तो स्पष्ट है कि षष्ठ्यंत को ही तो आगम होगा, आगम तो षष्ठ्यंत को ही होता है, तो वहां तो हमने डट को षष्ठी में बदल दिया था। यहाँ षष्ठी पहले से ही है हमारे पास में, पहले से है तो थुक का संबंध जुड़ जाएगा प्रातिपदिकों के साथ। अब जो प्रथमांत डट आ रहा है उसका क्या करेंगे, वो बदलेगा फिर सप्तमी में। अब ठीक है ना, आगम तो प्रातिपदिकों को ही हो रहा है लेकिन प्रत्यय का सान्निध्य चाहिए आगे, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि षट कति कतिपय चतुर, चतुर है ये रेफांत, कहीं चतुर अकारांत ले लो, चतुर इत्येतेषां प्रातिपदिका नाम पूर्णार्थे विहिते डटी परतः थुक आगमो भवति। पूर्ण अर्थ में डट किसी से जो कर दिया गया है उसके परे रहते थुक आगम करेगा ये। लेकिन एक प्रश्न यहां उठ खड़ा होगा कि डट प्रत्यय जिससे कर दिया गया है वो सूत्र है तस्य पूर्णे डट, लेकिन वहां तो संख्यायाह की अनुवृत्ति आ रही है, संख्यावाचियों से करता है वो डट प्रत्यय पूर्ण अर्थ में। यहां हम देख रहे हैं तो जो शब्द गिने गए हैं तो षट शब्द तो ठीक है संख्यावाची हो गया, कति शब्द यह है संख्यावाची, नहीं संख्या नाम है इसका या नहीं, बहुगण वतु डति, डति प्रत्यांत है ना कति, ये भी संख्यावाची हो गया। और कतिपय ये तो है ही नहीं संख्यावाची, इसका नाम ही संख्या नहीं है। जब इसका नाम संख्या नहीं है और सूत्र में यहां पर हम डट परे रहते थुकागम कर रहे हैं तो डट का भी विधान इसी सूत्र से हो जाएगा। यहां ये प्रत्यय भी करेगा कतिपय के आगे और आगम भी करेगा, अन्यों में केवल आगम करेगा, क्योंकि शश भी संख्यावाची है, कति भी संख्यावाची है, चतुर भी संख्यावाची है। तो इस तरह से शश शब्द से बनाया पहले और इसका रूप चलता है षष्ठी के बहुवचन में षण्णाम, षण्णाम पूर्ण छह का पूरा करने वाला। तो शश और डट किया तस्य पूर्ण डट से, उस डट के पर रहते थुकागम हुआ, शश के आगे थकार आ गया, थकार को फिर ठकार कर लेंगे स्तुत्व हो जाएगा, ठीक है ना, और थुक का बचेगा थकार मात्र, डट का आकार है उसमें जोड़ दो षष्ठः। ऐसे ही कति का कतिथः, तो षष्ठः आकार तो अर्थ हो गया छठा है, छठी संख्या को पूरा करने वाला। कतिथः का क्या अर्थ होगा, कति का अर्थ क्या होता है, कितना, तो यहां ये प्रश्न के रूप में आएगा। जैसे कुछ लोग खड़े हुए हैं पंक्ति में, अंतिम व्यक्ति गिना है नहीं लेकिन किसी ने गिन रखा है पहले से, है ना, लेकिन जिसने नहीं गिना है, जिसको संख्याओं का पता नहीं है कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, उसने प्रश्न किया कि ये जो अंतिम व्यक्ति है आपकी पंक्ति में ये किस संख्या को पूरा करने वाला है, तो क्या कहा जाएगा, अयम कतिथः अस्ति, ये कितनावा, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये कितनावा है, यानी कितनी संख्या को पूरा करने वाला है। कतिपय कहते हैं कुछ अर्थ में आता है ये, है ना, तो कतिपयथः जब बोलेंगे तो यहां प्रश्न जैसे हुआ कि भाई कितनी संख्या को पूरा करने वाला है ये अंतिम व्यक्ति, अब जो उत्तर देने वाला है उसको भी नहीं पता, वो क्या कहेगा कि है किसी संख्या को पूरा करने वाला है ये, पता उसको भी नहीं है, तो कतिपयथः, अब इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, वहां तो बोल दिया हमने कितना वाह, यहां क्या बोलेंगे। तो यूं ही लंबा वाक्य बोलना पड़ेगा कि भाई पता नहीं मुझे, है कोई ना कोई संख्या तो पूरा कर ही रहा है ये, है ना। चलो चतुर शब्द, यहां चतुर था ये तो स्पष्ट हो ही गया। अब देखो जो पीछे शब्द रह गए थे पंचन से पीछे वाले चार, उसमें चतुर तो ये आ गया, एक द्वित्री ये रह गए ना, अभी ध्यान रखना इनका। चलो एक का तो अलग कर दो, एक शब्द में हम एक वाह इसमें बोलते हैं क्या, हिंदी में ऐसा क्या बोलते हैं, पहला, पहला बोलते हैं ना वाह नहीं लगाते, वो अगले एक संख्या में लगाते हैं, दो के साथ में रा लगाते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, देखो चौथा में था यही आ गया है, आ गया नहीं। फिर आगे वाह वाह वाह जो करके लगाते हैं ना, ये वास्तव में जो नकारांत शब्द है ना पंचन सप्तन आदि, ये नकार का वाह बन गया है। तो ऐसे करके संख्या हिंदी में बोली जाती है, हमें उसमें ज्यादा विचार नहीं करना है कि भाषा में तो हिंदी में कुछ और तरह से, अन्य भाषा में किसी और तरह से, ये तो अलग अलग प्रकार रहेंगे बोलने के, हमें तो मूल रूप में पकड़ना है संस्कृत वाले भागों को। तो इस तरह से चतुर का तो यहां तक हो गया है, लेकिन प्रथम जो बोलते हैं हम लोग प्रथम शब्द, ये यहाँ अष्टाध्यायी में नहीं बना है। दूसरा तीसरा चौथा ये तो सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन पहला बनाने के लिए, प्रथम शब्द बनाने के लिए हमें अनादि कोश में जाना होता है। प्रथेरमच प्रथम उससे बनता है, और वास्तव में वहां अर्थ भी घट रहा है धातु का, क्योंकि प्रथ धातु विस्तार अर्थ में आती है, प्रथ प्रख्याने विस्तारी च, प्रख्यान अर्थ भी है उसका, क्योंकि प्रथम अर्थ हम दो अर्थों में लेते हैं, एक तो प्रथम हो गया संख्या की दृष्टि से, भाई देखो पहला है ये, और एक क्या बोला हमने कि देखो ये बच्चा ऐसा है पूरी कक्षा में प्रथम आया है। अब यहां उत्कृष्टता की दृष्टि से बोला जा रहा है, उसने जो अंक लाए हैं वो बहुत अधिक हैं, तो ये क्या हो गया प्रख्यान अर्थ, वो ख्याति को प्राप्त हो गया ना, ख्याति सुन रही होगी तो प्रख्याने प्रख्यात हो गया वो, इसलिए प्रथम हो गया। और अगर विस्तार अर्थ भी लेते हैं तो देखो संख्याओं का प्रारंभ कहां से होता है, पहली संख्या से ही तो होता है, विस्तार करने के लिए संख्याएं, संख्या बोलने के लिए हमें प्रारंभ की संख्या कोई तो हो पहले, भाई कोई क्रिकेट खिलाड़ी रन बनाने चला तो स्कोर प्रारंभ कहां से होगा, पहला रन तो बना ले वो, तब आगे विस्तार हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या करती है, विस्तार करती है, तो प्रथते इति प्रथमः, जो विस्तार करता है सारा, सारे संसार का विस्तार हुआ कहां से, परमात्मा से, परमात्मा यदि न होता तो ये संसार का विस्तार नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं वैदिक वाक्य कि स देवानाम प्रथमो बभूव, वह सारे देवों में परमात्मा प्रथम हुआ, अर्थात विस्तार करने वाला देव है वो, प्रथमो बभूव। तो इस तरह से वो अनेक अर्थों में आएगा प्रथम शब्द, इसलिए अनादि कोश में ले लिया गया है उसको प्रथेरमच। अच्छा जी, जब बच्चों को स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं तो एक को एक, फिर नीचे एक एक एक एक एक एक एक, ऐसा चार सभी संख्या, तो वैसे सब संख्या में एक है। हाँ, एक एक सब में जोड़ेंगे हम, वो सब में जुड़ रहा है, देखो ना कितना महत्व हो गया उसका। कोई संख्या है ऐसी सारी संख्याओं में जिसमें एक संख्या ना हो? क्या सारे संसार में कोई एक भी परमाणु है ऐसा जिसमें परमात्मा ना हो? ये देखो सारी सृष्टि, सृष्टि की हर प्रक्रिया हर घटना हमें उस ईश्वर का ही स्मरण कराने के लिए है, सब जगह वही घटेगा जाकर के अंत में। तो जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे ही एक संख्या सारी संख्याओं में व्यापक है। अच्छा, परमात्मा परमात्मा में व्यापक है कि नहीं है अपने में? बस पड़ गए उलझन में अब देखो व्यापक शब्द बोलते हैं तो व्याप्य भी बोलना होता है, क्योंकि ये संबंध का नाम होता है, और संबंध कभी एक का नहीं होता है, दो का होता है। जो संबंध वाचक शब्द होते हैं, अगर पिता बोला है हमने तो पुत्र तो जुड़ ही जाएगा, ठीक है ना? अगर व्यापक बोला है तो व्याप्य तो चाहिए ही, कि ये स्वामी जी तो हैं, स्वामी हैं ये, लेकिन स्व इनका कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना, स्व है तभी स्वामी है। तो परमात्मा व्यापक यदि कह रहे हैं हम, तो स्वयं में स्वयं कोई व्यापक नहीं होता है, व्याप्य दूसरा चाहिए तब व्यापक बनता है। तो जीवात्मा जीवात्मा में व्यापक नहीं है, परमात्मा परमात्मा में व्यापक नहीं है, तो फिर सर्वव्यापक कैसे हो गया परमात्मा, क्योंकि सर्व में परमात्मा भी तो आ गया, उसमें तो व्यापक है ही नहीं वो। ये सब कुतर्क की बातें होती हैं, है ना, तथ्यहीन बातें हैं ये, हमें केवल शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, वास्तविकता को पकड़ना है। तो प्रथम वहां बन गया, बन जाएगा, यहाँ ये अलग बन रहे हैं शब्द। आगे देखो, बहु पुगण संघस्य तिथो, ये थोड़ा अलग विषय का सूत्र है लेकिन बीच में डाल दिया गया है क्योंकि प्रकरण चल रहा है पूरणवाचियों का, इसलिए। तो बहु पुगण संघस्य षष्ठी क्वचनांतम तिथो प्रथम ही क्वचनांतम, इसमें भी अच्छा, देखो रह गया था ना कि डट प्रत्यय करने वाला तो दस पूर्ण है, उसमें संख्या चाहिए लेकिन कतिपय ये संख्या नहीं है। वैसे यहाँ पर भी आएगा, इस सूत्र में भी है कुछ शब्द ऐसे, इसमें भी कुछ शब्द हो, जैसे बहु और गण का तो हम ले लेते हैं बहु गण वतु डति संख्या, बहु और गण का तो नाम संख्या हो चुका है, लेकिन ये पूग और संघ ये कहाँ से लाएंगे, इनका कोई सूत्र बताओ, कोई नहीं है। तो इसी सूत्र से यहाँ संख्या वाची होने के कारण से नहीं, इसी सूत्र से प्रत्यय करना है ना डट हमें, तभी तो तिथु का आगम होगा। तो तस्य पूर्णे डट से डट न करके इसी सूत्र से डट करेंगे, जैसे कि कतिपय शब्द से पीछे डट किया गया था, और तभी तिथु का आगम भी करेगा ये यहां पर। तो बहु पूग गण संघ इत्येतेषां पूर्णार्थे डटी परतः तिथुक आगमो भवति। तो बहुनाम पूर्णः, बहुत सारी संख्याओं को पूरा करने वाला, गिनती नहीं की गई है, बहुत लंबी लाइन लगी है, लेकिन अंतिम व्यक्ति बहुत वी संख्या को पूरा कर रहा है, वो कितने ही जोड़ते जाओ उसमें आगे, जो अंतिम आता रहेगा वो बहुतिथः बहुतिथः बहुतिथः बनता जाएगा, है ना, गिनती नहीं की जा रही है, इतना पता है कि हाँ तीन से अधिक हो चुके हैं, तीन या तीन से, तभी तो बहुत बोलेंगे। तो बहुतिथः ऐसे ही पूग शब्द है। अब पूग और ये संघ शब्द दोनों, तो पूग जो है ना एक ऐसा समूह कहलाता है जो परिश्रम करके अपना जीवन चलाते हैं, पीछे भी आया था ये पूगाइयो ग्रामणी पूर्वाद, क्या था वो, तो पूग तिथा का अर्थ हो गया इनकी श्रमजीवी जो समूह है उनमें से कोई समूह, ठीक है ना, हाँ व्राते न जीवती, नहीं पूग शब्द भी है ना सूत्र में, पूगाइयो ग्रामणी पूर्वाद, पूगात पूग शब्द, ऐसे ही गण है, गण भी समूह ही होता है, तो गण तिथः यानी किसी एक समूह को पूरा करने, बहुत सारे समूह हैं उनमें से एक समूह हो गया उसको कहा जाए गण तिथः, ऐसे ही संघ भी समूह होता है तो संघ तिथः। तो ये कुछ दुर्लभ प्रयोग हैं ये। आगे देखो, वतो रिथुक, वतो षष्ठी क्वचनांतम इथुक प्रथम एक वचनांतम। अब ये वत जो है ये प्रत्यय ले लिया गया है, वतु बहुगण वतु डति संख्या से संख्या संज्ञा होती ही है वतु प्रत्यांतों की, और वतु प्रत्यय जो है वही है ये जो पीछे किया गया था किस सूत्र से, परमाणे वतु, परमाण अर्थ में जो आया था। तो संख्या वाचिनः वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्णार्थे डटी परतः इथुक आगमो भवति। पूर्ण अर्थ में डट करेंगे पिछले सूत्र से ही, तस्य पूर्णे डट से, और इथुक आगम इससे कर देंगे यहां पर। अब जो शब्द का अर्थ है उसी के साथ में हमें पूर्ण करने वाला जोड़ना है, जैसे यावत का अर्थ हो गया जितना, तो अब यहां पर वही एक निश्चयात्मक उत्तर नहीं बनता है इन शब्दों से, अनिश्चयात्मक स्थिति रहती है कि कोई किसी संख्या को पूरा करने वाला है तो प्रश्न किया भाई कौन सी संख्या को पूरा कर रहा है, कि जितनावा भी है बस अनिश्चयात्मक स्थिति। तो यावताम पूर्णः यावतिथः, जितनावा भी है, ऐसी उतनवा तो तावतिथः, इतनवा एतावतिथः, तो यावत तावत एतावत, इनके आगे जो डट आया था डट का अ, उसमें इथ और जोड़ दो प्रारंभ में, तो इथ, अब यावत तो इथ यावत इथ, यहां झलाम सुनते क्यों नहीं लग रहा है यावत के तकार को तकार, क्योंकि वो पद संज्ञा होने पर लगता है, यहां हो चुकी ये भ संज्ञा, तो भसंज्ञा ने क्या किया है, पद संज्ञा के कार्य को नहीं होने दिया है, स्वयं तो कुछ नहीं किया उसने, और तो इसलिए तकार ही बोला जाता है। हाँ, आगम ले भी लेंगे, तो ये अगर ऐसा मान के चलते हैं हम कि आगम जिसको होते हैं उसके भाग कहलाते हैं, तो इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि ये जो इथुक आगम है ये प्रातिपदिक का भाग बन चुका है अब, और प्रातिपदिक का जब भाग बन जाएगा तो यची कहता है स्वादी प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय का भाग है नहीं ये, तो ऐसे भी हम मानेंगे तो उस अवस्था में यावत का तकार ये पद के अंत में है ही नहीं, अब पद ही नहीं है यावत, यावत पद था पहले जब तक डट प्रत्यय सामने था, लेकिन जब इसको इथुक आगम हो गया है तो अब जो प्रातिपदिक पूरा बना वो बना यावतित, थकारांत बना यावतित, अब थकारांत बना तो अब तो यहां पर यावत के तकार को तकार वाला प्रसंग ही नहीं आ पाएगा झलाम सुनते से, ठीक है ना, क्योंकि आगम जिसको होता है उसी का अंग माना जाएगा वो, तो इस रूप में भी कह सकते हैं इसको। आगे दो सूत्र और लेते हैं, तो द्वेष्टि यह एक शब्द बनाने के लिए है, द्वे पंचम एक वचनांतम तीयह प्रथम एक वचनांतम। अब देखो डट का प्रकरण चल रहा था, आगे भी जाएगा डट, नहीं आगे तो नहीं है डट, डट का प्रकरण बस यहीं तक था, अब प्रत्यय ये अपवाद के रूप में आ रहे हैं। अब जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि अपवाद चलेगा तस्य पूर्ण डट का, तो एक तो आगम जोड़े जाएंगे उसमें, वो विषय निकल गया, अब ये अपवाद के प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं, तो अपवाद में ये आ गया कि द्वे अर्थात द्विप्रातिपदिकात षष्ठी समर्थात पूर्णे अर्थे तीयः प्रत्ययो भवति। अब ये सूत्र यदि न होता तो तस्य पूर्णे डट यहाँ द्वि शब्द से भी डट प्रत्यय ही तो करता, इसने तीय प्रत्यय कर दिया तो द्वयोः पूर्णः द्वितीयः, ये सरलता से बन गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें, और कोई भी अन्य कार्य नहीं है प्रत्यय करने के बाद, द्वि प्रातिपदिक है तीय आगे जोड़ दो दूसरी संख्या को पूरा करने वाला। आगे का भी सूत्र एक शब्द को बनाने के लिए, त्रेह संप्रसारणम च, त्रेह पंचम एक वचनांतम संप्रसारणम प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम, ठीक उसी प्रकार से अर्थ हो जाएगा षष्ठी समर्था त्रिप्रातिपदिका पूर्णे अर्थे तीयः प्रत्ययो भवति, एक कार्य और करता है ये संप्रसारणम, तत्संयोगिने च त्रेह संप्रसारणम भवति। अब संप्रसारण में त्रि में क्या है, रेफ में इकार की मात्रा, ठीक है ना, र में ई, तो रेफ को संप्रसारण क्या होगा री, और जो इकार रह गया आगे वो संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा, तो रिकारांत बन गया त्रि शब्द, और ती आगे जोड़ दो तो त्रयाणाम पूर्णः तृतीयः, त्रि का जब रूप चलाते हैं तो षष्ठी में बहुवचन में क्या बनता है, त्रयाणाम, कैसे बनता है त्री और आम, तो वहां त्रि को त्रया आदेश होता है, त्रेस त्रयः, याद है सूत्र, उसके बाद अनुरागम हो जाता है रसनद्या पुनर, तो त्रयाणाम पूर्णः तृतीयः, ये बन गए शब्द। तो हमने देखा प्रथम तो बना दिया अनादि कोश में, द्वितीय यहां बना लिया, तृतीय यहां बना लिया, चतुर्थ बना लिया पीछे, बना लिया कि नहीं, षट कति कति पै चतुरांतो, पंचम षष्ठ भी बना लिया, सप्तम अष्टम नवम दशम, आगे फिर तस्य पूर्ण रट लगा करके एकादश द्वादश, ये सारे बन चुके हैं अब तक, लेकिन अपवाद के रूप में अभी कुछ और भी रह गए हैं, यद्यपि तस्य पूर्ण रट तो समर्थ है ना, वो तो सभी जगह डट प्रत्यय कर ही देगा, फिर भी अभी अपवाद और आने हैं, ये आगे देखेंगे अब कल को, बस यहीं तक रखते हैं, प्रणोध्वनि ओ।